بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأحبار، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله. ولقد أهلكنا من حولكم، والله tumewaangamiza wanaoishi mapembezi, yani pembeni mwenu, wale ambao wamewazunguka, wale ambao kwamba wanaoishi katika viunga vyenu, kwenye viunga vyenu, minal qura, katika vitongoji au miji, wasarrafna, na tukazigeuza, alayati, aya, la'allahum, huenda wao, yarji'una, wakarudi nyuma. Tukawabainishia vizuri sana aya za Qur'ani, na tukawabainishia huenda wakawa wenye kurudi nyuma. Falawla nasarahum alladhina takhadhu min duni, lau ungewanusuru wale ambao kwamba walijifanyia waungu kinyume cha Allah qurbana, kwa ajili ya kujikurubisha alihatan waungu, bal dhallu, bal wamepotea, bal dhallu anhum, bal wamepotea, wadhalika ifku, na hii ni uzushi wao. Wal ifku huwa alkadhibu waliftira, ifku huwa alkadhibu waliftira, wama kanu, yale walikuwa yaftaruna, wakiyazua, iftara amezua, na ifki ni vile vile maana iftara. Yuhadhiru ta'ala, anatu tahadharisha, alaitukuka Mwenyezi Mungu, mushrikil arab, washirikina wa kiarabu, ana tahadharisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yuhadhiru ta'ala, Mwenyezi Mungu anawatahadharisha, mushriki al arab, washirikina wa kiarabu, waghairihim, na wasokuwa wao pia anawatahadharisha, biihlakil umami, kwa kuangamiza umma nyingi tu, almukadhibina, wenye kukanusha amri ya Allah na amri ya mtume wake, alladhina, wale ambao kwamba humu wao, haula diyarihim, wako kwenye mapambizo ya miji yao, haula maana jawanib, haula maana janib, jawanib, diyarihim ay buyutihim wa biladihim, wako kwenye mapambizo ya miji yao, bal kathiru minhum, bal wengi miongoni mwao, fi jazirati al-arabi, wako katika kisiwa cha waarabu huko, kina nani, kaadin, kama qaumu aad, wa thamud, na qaumu thamud, wa nahwihim, na mfano wao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awatahadharisha washirikina wa kikureishi na wasokwa wao, kwa kuangamizwa umam zilizokanusha mitume na sharia waliokuja nao, hasa tanakwambia basi hawa ambao wako karibu na nyinyi, hawa waliwazunguka hawa, viunga vyenu, hapa karibu tu, basi hawa pia wataangamizwa. Akawatahadharisha ambao wako karibu na miji yenu hapa hapa. bali akasema wengi katika wao wako katika wale waliotahadharishwa katika jaziratul arab, katika kisiwa cha cha Waarabu, kama Adi Thamud walikuwa huko. Wa anna Allah naqam yizmu ta'ala sarafa lahum ali wa geuzia al-ayati aya ay nawwa ali wa geuzia geuzia aya zile maana ghayyara lahum al-ayat mara alitoa aya hizi mara dalili hizi mara aya hizi aya ni alama Mwenyezi Mungu akawa geuzia geuzia alama za kuonyesha ule ukubwa Mwenyezi Mungu anautenda utendakazi wake, si alama moja tu, mara waletewa alama hii mara waletewa alama hii sarrafa lahum na akawageuzia geuzia ayatin alama na muujiza ay nawaha min kulli wajhi akaleta katika kila njia sampuli katika kila njia sampuli fulani ya muujiza ili wao wawe na tahadhari waogope adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyowazunguka la'allahum ni hakika yarjuuna wataacha ukafiri huo walionao na kukadhibisha huko akarudi kwa Mwenyezi Mungu akawa waislamu wa kisawa sawa ay ammahum alayhi watarejea kutokamana na waislamu yale waliokuwa nayo minal kufri katika ukafiri wa takdhibu na kukanusha warudi sasa wasikanushe tena na wajinasua kwenye kufu wakiwa watasikiza vizuri na kuangalia na kutafakari hizi aya za Allah subhanahu wa ta'ala akhadhahumullahu Mwenyezi Mungu amewapatiliza akhadha kupatiliza azizin mwenye uwezo mshindi muktadiri mwenye uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatiliza hawa kuwapatiliza mwenye nguvu kupatiliza mwenye nguvu mwenye uwezo walam tanfa'ahum alihatuhum wala haikuwafaa waungua wale allati ambao kwamba yad'una min dunillah au yad'una min dunillah wanaomba na kuabudu kinyume cha Allah min shay'in chochote hawa na utahadharishwa ni hawa ambao katika kufru na katika uongo wakanusha wakawa hawakuamini wao falamma lam yu'minu walipokuwa hawakuamini kule kutahadharishwa kwao na kule kukanusha kwao aya za Mwenyezi Mungu na kutomamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa wameletewa aya na alama kila sampuli wageuziwa kiletewa hii hawakuamini letewa sampuli nyingine alama zingine za kuonyesha ule ukubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mwenyezi Mungu akaona sasa hawana dawa tena hawa kuangamizwa sasa Allah akawapatiliza mapatilizo mwenye nguvu mwenye ushindi na nguvu subhanahu wa ta'ala na ikawa wale waungu wao hawakuwa wenye kuwanufaisha wao wale walikuwa kiwaabudu na wakiwaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala walihadha qala huna kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema falaula nasarahumul ladhina ittakhadhu min dunillah law wale wao waliwafanya wao kwamba ni waungu wakijikurubisha kwao kwa kuwapa ibada na haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lau wangewanusuru na kuwatetea kinyume cha Mwenyezi Mungu ingekuwa ni uzuri lakini alikuwa ni sharti qurban al-aliha wakuwa ni wenye kuwakaribisha wao hawa masanamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wana huu uungu wanaodaiwa kwamba wanao ayataqarrabuna ilayhim wajikurubishe kwao farauna nasarum alladhina takhadhu law wangejikurubisha wale ambao kwamba walijifanya kwamba wao ni mungu wataallahuna wayataallahuna mawafanya waungu lirajai naf'in kwa sababu ya kutarajia wawafai law wangejikurubisha kwao pia hawangekuwa ni wenye kuwasunusuru wala kuwafanya lolote bal dhallu anhum bal waliwakimbia wakakataa kuitikia mwito wao wala dafa'u anhum wala hawangewetetea kabisa kutokana na adhabu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapangia. Wadhālika ifkum, huo ni urongo au na uzushi wa walozua ya kwenda kuabudu wasokoa waungu Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa haki, na wakawa wanajipeleka karibu na wao na kujipendekeza, lakini wakawa hawaitikii mwito wao wala kuwatekelezea yale wanaohitajia. Falam yujibuhum, hakuwaitikia mwito wao, wala dafa'u anhum, wala kuwazuilia na kuwaondolea na kuwakinga. Dafa'a ni kukinga, dafa'a mekinga, wala hawakuwa ni wenye kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dha wa dhalika ifkum, na hiyo ni kule kuzua kwao. Wama kanu, na wale waliokuwa yaftaruna wakizua huko dunia, min alkadhibi, urongo, alladhina, alladhi ambayo kwamba yumannuna bihi anfusam, yumannuna bihi anfusam, hakadha kutiba, yumannuna bihi anfusam, sahihi hakadha ya jamaa? Naam, ambao kwamba wao wametendewa wema nafsi zao. Manna ametenda wema, yumannuna, wanatendwa wema, wanafanyiwa ihsani nafsi zao. Haithu, kwa namna yazumuna, wanadai annam, kwamba wao ala alhaq, wao katika haki, wao katika haki na katika usawa. Wa anna a'malahum, na kwamba matendo yao, satanfa'uhum, itawafaa, matendo yale wanaotenda ya shirki na kufru na uzushi ya kuwafanyia wale masanamu na kuwapa wale masanamu haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haitowafaa hata kidogo. Haitowafaa, wao waona kwamba wako katika haki. Hiyo ni madai tu, na matendo yao haitowafaa wao. Fadhallat wa batalat, matendo yao ikapotea na ikawa batil na ikawa haikubaliwa, na hawatopata faida yoyote kuwatendea wema wale masanamu na kuabudu, kwa sababu wako mekhalifu amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh sarafna, na hakika kumbuka wakati tulipopeleka ileika kwako wewe, nafaran, kikundi, min aljini, ya majini. Kumbuka wakati tulokuletea kikundi katika majini, yastami'una alqur'ana, hali ya kuwa wanasikiliza Qur'an. Falamma hadaruhu, waliposhuhudia wakafika pale pahala, qalu, wamesema, ansitu, nyamazeni. Ansata bimaana sakata. Annabi sallallahu alaihi wasallam madha yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmi al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut, liyasqut, nyamaz, fala yatakallam. Falamma qudiya, walipohukumiwa, wallaw, wakaondoka, ila aw falamma qudiya, alipomalizwa maw'idha ya Mwenyezi Mungu, alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallaw, walipa maungo, wakiwa waondoka, ila qaumihim, kuwaelekea watu wao, mundhirina, hali ya kuwa ni wenye kuwaonya. Wale majini walipokwenda wameslimu, majini ni katika wadu Nakhla, alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo, akawa huko pamoja na Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, akapiga boma Mtume hivyo, akatupa fimbo, akazungusha hivyo, akapiga boma moja kubwa sana, akaambia Abdullah ibn Mas'ud, weka hapo, usitoke, utakuja kuona watu watisha, usitoke, usiseme nao, watakuja watu waziri, usiseme nao, wewe nyamaza, tuweka hapo. Mtume akaondoka, mara wakaja watu wazuri waupe, wana nguo nzuri, wana harufu nzuri. Basi wakawa mwangalia, naye anaangalia, hawasemi wala hatoki bado. Basi mara wakaondoka wale, wakaja hawa wengine makhabithi, watu wafujwa, fujo, kelele nini, akakaa vile vile. Alipokuja Mtume akamwambia, Rasulullah, wamekuja watu viumbe sampuli hivi. Akasema, lo, ungeruka basi mstari, wangekumaliza kabisa hao majini, wangekumaliza kabisa, wangekuwa hawa wengine walikuwa wazuri na hawa walikuwa wabaya. Wadhu Nakhla, mtume akawasomea Qur'an, wakasikiza, wakaislimu, wakaondoka pale hali ya kwamba wao wameiva ni Waislamu, na wakaenda wakawalingania watu wao nao waingie katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa madai hapo hapo. طيب قالوا وكسم البفيكا كله وجماعه زاو يا قومنا ايني watu wetu inna hakikatu sisi sami'na tumesikia kitaban kitab tumesikia kitabu eh kilichoteremshwa hicho eh min ba'di Musa ba'da ya Musa al-Qur'an. Tumesomewa Qur'ani na kitabu ambacho kimeteremshwa baada ya mtume Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, kitabu ambacho kwamba chasadikisha vitabu vilivyotangulia, Taurati, Injili, Furqan, hiyo tuseme Zabur. Qur'ani hii yasadiki vitabu hivyo vilivyotangulia. Yahdi, inaongoza hiyo Qur'an au hicho kitabu, ila al-haqqi ka haqq, wa ila sara wa ila tariqin mustaqim, na inaongoza watu katika njia ilonyoka, ha, tariqin mustaqim laysa fihi ujaj, haina kupotoka potoka, njia ya kisawa sawa kabisa. Wakasema ya qaumana, enyi watu wetu, ajibu da'i Allah, itikieni mwito wa Allah, itikieni mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Madamu Allah anawaita, itikieni mwito wake subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bihi, na mumamini Mwenyezi Mungu. Itikieni mwito Allah na mumamini Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum min dhunubikum. Hii ndio nini? Jazayeni. Jazayeni ni kwamba Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi mliotenda mlionayo, wayujirkum, na atawakinga na kuwahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala min adhabin, tukamana adhabu alimun, inayoumiza, muji' haslu kalima waja'a, alama bimaana waja'a, alama waja'a bimaana wahid, maumivu, sema uhisu alama ras au waja'a ras, alama ras au waja'a ras. Waman la yujib, na yeyote ambaye hatoitikia da'i Allahi, ulinganizi wa Allah, falaysa bimu'jizin, hakuwa ni mwenye kumshinda Mwenyezi Mungu, fil ardhi, katika ardhi hamshindi Mungu. Hadha insan ajiz, maana laysa lahu qudra, yani adama alqudra, amekosa uwezo. Lasema hadha ajaza, au ana ajaztu an shay fulan, nimeshindwa, nimeshindwa. Mashaallah. Na yeyote ambaye kwamba hatuitikia mwito wa Mwenyezi Mungu, falaysa bimu'jizin fil ardh, hakuwa ni mwenye kumshinda Mwenyezi Mungu katika hii ardhi, ili asimfanye Allah vile anavyotaka. Walaysa lahu min duni, wala hana vile vile kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, aulia vipenzi watakaomtetea, nasirihi wa hafidhihi an adhabillah, wenye kumnusuru na kumhifadhi kinyume na adhabu Mwenyezi Mungu. Ulaika hao fi dhalali wako katika upotofu mubini wazi kabisa, ai fi dhalali fi riwaya fi riwayati, wako katika upotofu fi riwayati mubini wadhihu wadhihu iliyo wazi kabisa, kila mmoja yuona na yafahamu. Kana Allahu Ta'ala, alikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naendelea kuwa Mwenyezi Mungu, kad arsala rasulahu Muhammadan, amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila al-khalqi, kwa viumbe, insihim wa jinnihim, mwanadamu wao na jini wao, mwanadamu wao na jini wao wote. Mwenyezi Mungu amemtumiliza mtume kwa viumbe vyote, wanadamu na majini. Kwa hivyo aljin mukallafun, aljin mukallafun, min bainihim muslimun wa min bainihim kufaru, min baini muslimina min bainihim kufar, faman yu'minu kama nu'minu wa min bainina munafiqun wa kadha wa min bainihim kadhalik hakadha wa min bainihim man yakfur wa min bainihim man yu'minu billahi subhanahu wa ta'ala wa yadkhuluna al-janna li'anna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala, Mwenyezi Mungu hapotezi mwenye kutenda njema, amali yake haipotezi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana na alikuwa, la budda, hapana budi, min ibliyah, wa kana kama mtume, la budda, hapana budi, yani lazima, la budda maana lazima, la budda an ta'mala shay fulan, ni wajibu ufanye kitu fulani, la budda, hapana budi, lazima. Wa kana alikuwa mtume, la budda, hapana budi, min ibliyahil jami', kuwafikishia wote, lidawati nubuwa, ulinganizi wa utume, wa risalati, na ujumbe wake. Lazima kwa mimi ni mtume na ujumbe nilopewa ni hii, ni Qur'ani tukufu, ni Qur'ani tukufu. Fal insu manadamu yumkinuhu alayhi salatu wassalam da'watuhu, yumkinuhu aweza mtume sallallahu alaihi wasallam da'watuhum, kuwalingania, wa indharuhum, na kuwaonya wanadamu. Mwenyezi Mungu mtume ana uwezo wa kuwalingania na kuwaonya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni jinsi ya binadamu, waeleana lugha, wafahamiana. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana uwezo na amepewa mbinu ya kuweza kuwatosheleza viumbe wenzake, viumbe yani jinsi yake, kwa kuwalingania kwamba mimi ni mtume na haya ndiyo yanaosadikisha utume wangu. Alikuwa anaweza kuwakabili na kuwaonya. Ama aljinu, ama majini, fasarafahumu Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu amewaondolea, biqudratihi, kwa uwezo wake, wa arsala ilayhi, akamtuminizia, nafaran min aljinni, kikundi tu katika jini, majini, kikundi. Nafar huwa min thalatha ila tisa, laysa ashar, min thalatha ila tisa yusamma nafar. Nafar maana min thalatha ila tisa, ama idha wasala adad ila ashar la yusama nafar, la yusama, bal tusama hadhi majmua minan nas au taifa minan nas, majmua minan nas au taifatan minan nas. Tufahamiane vizuri, kikundi cha watu haitwi tena nafar. Nafar ni kuanzia watu watatu mpaka tisa. Mwenyezi Mungu asema tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, hawakupiga hawakufika wakubwa. Ndio, naam. Waarsa nafaran min aljin, akawapelekea kikundi cha majini, yastami'una alqur'ana wasikiza qur'an. Falamma hadaruhu, walipohudhuria kusikiza qur'ani, qalu, wakasema, ansitu, hebu nyamazeni tusikie tumeitiwa nini. Nyamazeni. Wassa ba'dhum ba'dhan bidhalik, wameamrisha baadhi yao kuamrisha baadhi nyingine kwa kufanya hivyo. Na sisemi ni wassa bi maana amara mara bina bi'ana wasaya bi'ana awamir ha wa kadhalika bi'ana wasaya ma'naha wasaya bi'ana an yusiya al-insanu insanan akhar bima yanfa'u, kalam jayid au maw'idha hasana. Safama wa kawsiya ba'dhiya wa ba'dhi yingine. Falamma qudhiya wa qad wa'aw, falamma nawasha faham wa'a ya'i ma'na fahima wa'a ya'i ndo kasikia kwamba fil hajj taw'iya, katika haji kuna kufahamishana mengi, katika haji kuna kufahamishana mengi. Kwa hiyo ni taw'iya, asli ya kalima wa'a fahima wa ta'iha udhunun wa'iyah, na itafahamu sikio lenye kuhifadhi ndio litaniniyo. Asema falamma qudhiya, ilipomalizika kusomewa Qur'ani, wa qad wa'aw, wamefahamu, wa athara dhalika fihim, na ikawaathiri Qur'ani wale majini, wakaathirika na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyoathirika vile vile binadamu pia akisomewa Qur'ani yuathirika. Naam. Wallau ila qaumi mudbirina, wakaenda kwa jamaa zao hali ya kwamba ni wenye kuwaonya, nushan minhum lahum, nasaha kutoka kwa wao kuwaelekezea wao, nasaha kutoka manna wao kuwaelekezea wao, wa iqamati lihujjati llahi alaihim, na kuwasimamishia hoja ya Allah juu yao, na kuwasimamishia hoja ya Mwenyezi Mungu juu yao, وَقَيَّضَهُمُ اللَّهُ, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasahalishia maunatan, msaada, lirasulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fi nashri da'watihi, katika kueneza ulingani wake, fil jini, katika jini. Allah amemsahalishia mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya kazi hiyo ambayo ni ngumu, lakini akafaulu mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi hiyo aliopewa, kazi ya kulingania si wanadamu tu wenye akili, wanadamu na majini, ambao kwamba ni viumbe ambao kwamba hamuingiliani nyinyi, hamjuani tabia, walinganie waislimu na wafahamu. Basi qalu, husema, qayyadahumullahu ma'unatan lirasul, Mwenyezi Mungu amewasahilishia kwa ni usaidizi wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fi nashri da'watihi fil jinn, katika kueneza ulinganizi wao wake katika majini, katika majini. Wakasema qalu, ya qaumana, enyi watu wetu, inna sami'na, hakika sisi tumesikia, hakika sisi tumesikia, yale mliosema tumesikia. Tayib. Liana kitaba Musa, kwa sababu kitabu aliyopewa mtume Musa aslun lilinjili, ndiye asili ya injili. Asili ya injili ambewa Musa alayhi salam. Tena hawa ni wa umda li bani Israila fi ahkami shar. Na hii injili ndiyo msingi na mategemezi ya bani Israel katika hali zao. وإنما الإنجيل منهم وإنما الإنجيل متمم ناكيكا هيكوا اسبوكوا جبريل نيني إنجيل يتميز ومكمل يكملش ومغير يبدلش لبعض الأحكام بعد الحكم قرآنه بام يزمونه أم يتلمش لبني إسرائيل ولكوا kitabu hiki alopewa Banu Israel Musa ndio msingi wa injili. Walipewa Banu Israel na imejaa injili, ahkamu hukumu ya kisharia, na ikasi linginelo injili yakamilisha na yatimiza nini? Innamal injilu mutammimun wa mukammilun ya Taurat wa mughayyir li ba'd al ahkam, ya badilisha ba'd ya hukmu ambazo zilipatikana katika Taurat. Musaddiqan lima bayna yadayhi, hali ya kusadikisha yaliomo ndani ya kitabu hicho. Yahdi, inaongoza kitabu, kinaongoza fi ahkami shar'i, katika hukumu ya sharia inaongoza. Wa innamal injilu mutammimun lahu, injil inakamilisha. Shafama wa mughayyir li ba'd ahkam musaddiqan lima bayna yadayhi, qur'ani inasadikisha vitabu vilivyotangulia. Hadha alkitab fi ahkami shar'i alladhi sami'nahu, هذا الكتاب الذي سمعناه كتابا ما تشتمكسكيا ينالينغانيا الى الحق حق وهو الصواب نساوى في كل مطلوب وخير كلا كيناشو تاكيكان نا كاتيكا كلا خير كينا كيكو كاتيكا وساوى نا كيكو كاتيكا حق تينا والى طريق مستقيم من الينغانيا كاتيكا انجيا لونيوكا موسين نوفيكيشا الى الله كوميزمون وإلى جنته نجي ambayo tukufisha katika bustani lake Mwenyezi Mungu. Min al-ilm billahi, katika kumjua Mwenyezi Mungu. Bi ahkamihi ad-diniya, na hukumu zake za kidini. Wa ahkami al-jazaa, na hukumu za malipo siku ya kiyama. Zote hizi zinapatikana katika hii Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo yasadikisha injili na Taurati na vitabu vyote vilivyotangulia. Hii ni ongofu na ni sawa na imetimiza sharia ya kila aina yenye maslaha kwa binadamu. Asema falamma madahul Qur'an, waliposifu Qur'an sasa waliposifu Qur'ani, wabayanu mahallahu, wakabainishia daraja na sehemu yake ya Qur'ani, wa martabatahu, na ngazi ya hii Qur'ani. Da'uhum walilingana ila al-imani bihi, kuyamin sifu Qur'ani. Allah misifu Qur'ani na mibainisha daraja ya Qur'ani na ngazi ya Qur'ani, akaeleza vizuri sana. Halafu ndo akawalingania katika kuamini kitabu kama hicho ambacho ni cha Qur'ani, ambao Mwenyezi Mungu ameisifu, amebainisha, akatuonesha daraja yake na ngazi yake alipofahamu kwa kina Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufahamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yualingania kuita watu kuamini kitabu kama kile. Na hawa majini, majini wakawa wanawaita watu. Qalu, akasema, ya qaumana, jua kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inakufikisha kwa Allah, inakufikisha kwenye kupata janna, inakujulisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hukumu za kidini, inakujulisha kuna hukumu ya kisharia huko ambayo Mwenyezi Mungu atapitisha kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Hapo walipobainishiwa yote hayo, ndio akaanza kuwalingania wenzao. Sasa kusema kwa jamani, hiki kitabu cha uongofu, cha sawa, kitabu ambacho Mwenyezi Mungu akiridhia na ibada yake, Mungu atakayemwabudu kwa kupitia Qur'ani ibada yake itakubaliwa, ikasifiwa Qur'ani alafu ndio na wao wakaisifu Qur'ani, alafu ndio wakaanza kuwalingania kaumu na ajibu da'ya. Watu wetu, itikieni mtu wa Mwenyezi Mungu alladhi la yad'u illa rabbih, ulingani wa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba hailingani ila kwa mlezi wa mlezi wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi la yad'u illa rabbih, Qur'an ambaye kwamba haiwalingani watu ila kwa kuelekea kwa mlezi wetu. La yad'uhum ila gharadin min agharadi, Qur'ani haiwalingani katika lengo miongoni mwa malengo ya Qur'ani, la wala hawa wala kwa kutamani. Na Qur'ani na matamanio fulani inawaitia ili na nyinyi pia muwe na matamanio kama wa innama yad'ukum ila rabbikum, lakini Qur'ani inawalinganieni kwa mlezi wenu. Liyubayyana liyuthabbit liyuthibakum, ili Mwenyezi Mungu awape thawabu, thawabu kubwa kubwa. Wayuzila ankum, waondolee kula shari, kila shari wa makruhi, na kila jambo lenye kuchukiza. Allah waondolee kwa sababu ya kitabu kama hiki. Walihadha, kwa hivyo qalu, yaghfir lakum min dhunubi, Allah atawasameheni kutokana na makosa yenu. Wayujirkum, na atawakinga, yahfadhukum min adhabi, kutokana na adhabi alimin muj. Na nukulna waja'a wa alam, yana moja wa huwa alwaja' alalam mamif. Takulu uani min waj' alayn, nahisi kumana jicho. Uani min adami naum, nahisi ukosefu wa usingizi, sipati usingizi. Uani min aljum, nahisi njaa kali sana. Muana ni ile taabu na dhiki unaipata. Taif, atawasameheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha ajarahum, na mpindi anapokuwa Mwenyezi Mungu amewahifadhi, Allah amewahifadhi waja wake min al-adhabi al-alim, kutokana na adhabu inayoumiza. Fama thamma ba'da dhalik, na kitu gani inapatikana baada ya hapo huko? Illa an-na'im, isipokuwa ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa hadha jazaa'u man ajaba da'ya Allah, hii ndiyo malipo ya wale wanaoitikia mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanapolinganiwa kwa sawa na kwa njia inayofahamika. Waman la yujib, na yote ambaye hatoitikia da'i Allah, ulinganizi wa Mwenyezi Mungu, falaysa bimu'jizin, hakuwa ni mwenye kushinda watu fil ardhi, katika ardhi kabisa. Yani wewe, Mungu amekuumba akakuruzuku akakupa akili akakuteremshia dini, halafu tena wafanya ujauri, waharibu mambo, Sasa hapa dawa yako wewe, dawa yako ni kutiwa adabu. Kutiwa adabu hapo. Fahadha jazao man ajaba da'i Allah. Hii ndiyo malipo makubwa ya yule ambaye anaitikia mwito Mwenyezi Mungu kusamehewa madhambi, kuhifadhiwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo jaza yake. طيب ومن لا يجب داعي الله ان ابها تويتكيا موتو الله فليس بمعجز في الارض حقواني من يكواشند watu katika ardhi yani laysa biqadir hakuwa mwenye uwezo wa kuzuia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo huo pamoja na kwamba yeye ajifanya ana nguvu sana fa inna Allah ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu jua kila kitu, yuwaweza, Allah yuwaweza subhanahu wa ta'ala, wala hakuna kitu ambacho kitamshinda Mwenyezi Mungu. Fala yafutuhu harimun, hamponyoki yeye mwenye kukimbia, wala yughalibuhu ghalibun, wala hatoshindwa na mwenye kushinda. Allah, hashindi. Saa. وليس له هنا من دون كنيمة من يزمه أولياء بفنز أولئك هاو في ضلال مبين وكو كتك وبطوف لوازك وأي ضلال نبطوف كان أبلغ ينقف من ضلال كتقمان وبطوف من ناديته من نادته الرسل يولي أن بيقوان بأليت ونميتوم عليهم الصلاة والسلام ووصلت إليه نايكفكيا كوكي النذرة أما أونيو بالآيات البينات وآية القرآن زلزوازي والحجج المتواترة نحجة زلزوكيوة نواتو إنجسان وكيبوكيزان وكيبوكيزان يعني وصلت إليه النذر نذر بالآيات البينات والحجج المتواترة فأعرض عن فأعرض واستكبر مفوز نوفني كبر مفوز حتى وسوى جالي هذا الله سبحانه وتعالى atufahamisha vizuri sana kwamba kwamba majini ni mukallafun kama kulifna bid'a wa islam kulif tena walingania wanatukua mujibu wa vile alivyofaridhiwa mwanadamu waonya watu utendakazi wa Mwenyezi Mungu wakimbia adhabu ya Allah hakuna anayewashinda katika wenye kushinda kuna wala yughalibuhu mughalibu na walaysa lahu min dunihi awliya wala hana kinyume cha Allah isipokuwa ambaye ni mpenzi hana kinyume cha Mwenyezi Mungu mpenzi ye yule anaidai hivyo kwamba yeye yumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala walaysa lahu min dunihi awliya hana watetezi kinyume cha Mwenyezi Mungu huyo katika dhalal mubin ilwaz wa ayu dhalalin ablaq min dhalali man nadathu ar-rusul ni upotofu gani mkubwa kushinda upotofu yule aloitwa na mitume alayhi salatu wasalam وصلت إليه النذر لكافكا يهيه مأون بالآيات البينات وآيز الزواز والحجج المتواترة فأعرض واستكبر ألم يروا هوا كونا هوا جواها هوا أوني أن الله ومن يزمونه الذي أنبايا خلق السماوات والأرض اليوم بأنبينغنا أرضي ولم يعيا ولا كشوكا لم يتعب هذا رجل عياه الأمر بمعنى أتعبه ولم يعيا حكوكا بخلقنا katika kuumba mbingu na ardhi بقادر سمueza على أن يحيى وكم ففوا الموتى وافو بلا كوان إنه وكيكي على كل شيء جوا كل جامو قدير نمويزة سبحانه وتعالى نمويزة الله سبحانه وتعالى هموني بس الله سبحانه وتعالى بأمهم بمبنون أرضي ولا كتوكا هيني ردينا ولا ما يهودنا ما نصارى سمك ومنيزي مونغو aliumba mbingu na ardhi kwa siku lakini siku moja akafanya nini akapumzika siku moja amepumzika hii ni aya ni radi kwa wao hakupatwa na taabu na uchovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuumba mbingu na ardhi kwa kiwango tunachokiona na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana yuhyi al-mauta Allah anawezo kufua walokufa bala kwani innahu ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila jambo hadha al-istidlalu minhu ta'ala hii ni dalili kutoka kwake Mwenyezi Mungu ala li'adati kuwarudisha viumbe baada ya mauti baada ya kufa asema mimi nitarudisha biqadirna ala an yuhya almauta bala innahu ala kulli shay'in qadir sawa ni dalili kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ala al-i'adati baada ya mauti kurejesha watu baada ya kufa bima huwa ablaq minhu kwa kitu ambacho kwamba kina wazi zaidi na ni kubwa zaidi wa huwa nayo annahu wa mnyezimu alladhi khalaqa samawati ni yule aliumba mbingu na ardhi ala idhamihima kwa ukubwa mbingu na ardhi wasiatihima na kwa ukunjufu wao angalia mbingu ilivyokuwa mkubwa angalia ardhi ilivyokuwa kubwa mpaka watu wasema kwamba kam athalathan min al-ardhi yabisatan وكم مائيه يعني قياس يا دنيا هنا ارض هنا وكم ماج ني ثلاثه اثلاث هذه الارض رجال وسيما لو تكوانوا سهمو ثلاثه بس سهمو واحده ني سهمو ماج ماج بكيه فايو تبقى نين يتبقى سهمو ndogo sana ya watu kuishi na hayawani lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba akatoa dalili ya kwamba hawa ambao yeye Subhanahu wa Ta'ala yuwaelezea watawarudisha baada ya kufa atawarudisha annahu alladhi khalaqa sama yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye aliumba mbingu na ardhi ala idhamiha kwa ukubwa mbingu na ardhi wa si'atiha na ukunjufa mbingu na ardhi وإتقانها أو كاملفا بين الأرض خلقهما أمزي أميومبا بين الأرض من دون أن يكترث بذلك بس نكجال نزمو بس نكبال يعني كجال نزمو كما كتتوكيا كتو جان كتتوكيا كتو جان نزمو سبحانه وتعالى لم يكترث معنا حق جال لم يبالي لم يبالي فلان رجل مكترث فلان هجال فلان هجال نعم وإتقان خلق منك تميز كلكم بكواك من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلق لم يزمها كتوكا ولا وقفتوا نوتوب وقوموا منه من أرضي فكيف تعجزه بيبي مشين لي أرضي فكيف بيبي تعجزه تمشين لي من يزمونه إعادتهم كوريجيزة مرابيدي دنيا نهواته بعد موت بعد كفا كواو وهو على كل شيء قديرنا يعني مويزة يجوا كل جام الله نمويز الله نمويز وبكيو منزمون مويزة يمبينغو كوبا نمنهي وكندفواك وكمينفواك منزمون أميهم ولا هجال ولا هكوتوكا wala hakuna kinachomshinda Mwenyezi Mungu akitaka kwa rudisha waja wake warudisha tu baada ya kufa kwa sababu yeye ni mweza wa kila jambo subhana taala subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi.